ਦੇ ਰਿੰਗ ਓਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਿੰਗ ਓਏ ਬਣ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੁਈਨ ਤੂੰ ਕਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਓਏ ਅਲੀ ਪਾਰ ਰੋਜ਼ ਓਏ ਕਿਦਸਾ ਹਾਂ ਮੱਚ ਹਸੀਨ ਤੂੰ ਜਾਓ ਲੋ ਪੰਗੇ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਮੇਲੇ ਪੰਗੇ ਫੀਲਿੰਗ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮੇਂ ਦਬਾ ਲੇ कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले पिच नहीं फंसी है बात आगे बढ़ा ले बॉयफ्रेंड बना ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरे तू हटा ले मुझको बता ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरे तू हटा ले मैं हूँ तेरा मेरी मैं हूँ तेरा तू है मेरी बात फिक्स है हाथ में तेरे ये मेरा हाथ फिक्स है अख ना मिला तू चाहे मेरी आँख से काब में ही तेरे मेरा काब फिक्स है ख्यालों में फटके क्यों चुपे ही अटके कहीं और दिल तू लगा ले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले बॉयफ्रेंड बना ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरे तू हटा ले मुझको बता ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरे तू हटा ले ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ ਸਕੀਮ ਨੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲਗੇ ਸੋਹਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ ਫਾਈਨ ਮੈਂ One more time, ishq gul naalo mitha kar le tu taste ni single single teri jawani hoi jandi waste ni main ha tera raja baby kyun nahi kar di understand tujhe mainu yes kare ta leke aao wedding band jao lo pange na ishq mele pange feeling tu dil mein daba le कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले बीच में ही होती है बात आगे बढ़ा ले बॉयफ्रेंड बना ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरे तू हटा ले ਨਜ਼ਰੇ ਤੂੰ ਹਟਾ ਲੇ ਮੁਝਕੋ ਪਤਾ ਲੇ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੋ ਪਤਾ ਲੇ